Ale podejrzewam, jest. Że po tak postawionym pytaniu jest zero. Jest zero, dokładnie. Przez 13 lat, przez 3 kadencje zero przedstawicieli opozycji ma miejsce w Prezydium Rady Miejskiej. Wie pan, to naprawdę jest wtórna sprawa. Ilu będzie? Niech sobie, jak tak się zachowują, niech wezmą sobie wszystkie te stanowiska. To dla nas nie ma większego znaczenia. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby zajmować jakieś stanowiska. Natomiast to pokazuje, w jakiej kondycji chcą zaprowadzić i zrobić kolejny krok w stronę jakby pogorszenia standardów demokratycznych. Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Jest poniedziałek, to 13 listopada, minęła godzina 9. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W samo południe rusza pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji, wybór marszałka i wicemarszałków Izby. W Egipcie wylądowały dwa polskie samoloty Herkules, zabiorą na pokład Polaków ewakuowanych ze strefy Gazy. Warszawski sąd ma wydać wyrok w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. W samo południe rusza pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji. Nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi orędzie. Premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu. Senator PiS Stanisław Karczewski potwierdził, że Elżbieta Witek będzie kandydatką tego klubu na wicemarszałka Sejmu. W radiowej jedynce powiedział, że w kończącej się kadencji Elżbieta Witek sprawdziła się jako marszałek. Obserwowałem obrad Sejmu wielokrotnie i patrzyłem z podziwem, jak bardzo sprawnie pani marszałek i w sposób zdecydowany prowadzi obrady, a zadania nie miała łatwego, bo jednak opozycja bardzo dokuczała pani marszałek, próbowała ciągle wprowadzać wnioski formalne o przerwę. To chyba ta kadencja przejdzie w historii właśnie do takiej, gdzie tych wniosków była cała masa. Gdyby to miała być tylko moja decyzja, nie zagłosowałbym za kandydaturą Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu, powiedział poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Polityk nie chciał zdradzić, jak zagłosuje, bo jak tłumaczył, temat nie został jeszcze omówiony na posiedzeniu jego klubu. Jeżeli decyzja należałaby do mnie wyłącznie, to nie poparłbym tej kandydatury i cały czas wierzę, że PiS tej kandydatury nie zgłosi, bo jest to osoba, która jest skompromitowana w kontekście 4 lat upływającej kadencji. Pani marszałek Witek robiła rzeczy, które po pierwsze były niezgodne z prawem, po drugie były niewybaczalne, a po trzecie stanowiły wszelkie możliwe ominięcia wszystkich możliwych zwyczajów sejmowych. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu prezydent Andrzej Duda desygnuje Mateusza Morawieckiego na premiera. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że w Egipcie wylądowały 2 polskie samoloty Herkules, które zabiorą na pokład Polaków ewakuowanych ze strefy Gazy. W najbliższych godzinach planowany jest lot powrotny do Polski. Wczoraj przez przejście w Rafach udało się przedostać 18 Polakom. Jak powiedział szef BBN-u Jacek Siewiera, Polska zrobi wszystko, by ewakuować wszystkich swoich obywateli, którzy wyrażą chęć opuszczenia strefy Gazy. Z punktu widzenia pana prezydenta bardzo istotnym aspektem jest, aby obywatele Rzeczypospolitej znajdujący się na terytorium strefy Gazy, zarówno w charakterze zakładników, jak i osób, które przebywały na tym terytorium, zdawali sobie sprawę, że Rzeczpospolita o nich pamięta i nie ustaje w wysiłkach sprowadzania ich do miejsca, w którym będą bezpieczni. Operacja ewakuacji osób z polskim obywatelstwem trwa od czwartku. Na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Sąd apelacyjny w Warszawie ma wydać wyrok w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Morderstwo szefa polskiej policji to jedna z najgłośniejszych zbrodni III RP i mimo, że minęło od niej ćwierć wieku, do tej pory nikogo nie skazano. Sądy przyjmowały różne wersje wydarzeń. W pierwszej o morderstwo oskarżono gangsterów Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. pseudonim Słowik. Obu ostatecznie uniewinniono. Kolejna wersja prokuratury zakładała, że generał Papała był przypadkową ofiarą napadu rabunkowego, kiedy złodzieje próbowali ukraść jego samochód, nie mając świadomości, do kogo należał. Ostatecznie ta wersja została przez sąd odrzucona. Rosjanie nie odpuszczają ataku na tak zwane wrota do Doniecka, czyli Awdijiwkę. Szturmy Rosjan trwają także 20 kilometrów na południe od Awdijiwki w okolicach Marinki. Ukraińska armia prowadzi ofensywę w obwodzie zaporowskim, ale też na lewym brzegu Dniepru. By rozmawiać o dalszym wsparciu militarnym Ukrainy, właśnie teraz zbierają się w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Z Brukseli Beata Płomecka. Na razie Unia Europejska dostarczyła Ukrainie 300 tysięcy pocisków. Najpierw państwa przekazywały swoje zapasy z magazynów, a teraz realizowane są wspólne zakupy, by zwiększyć dostawy. Dlatego też część dyplomatów w Brukseli uważa, że za wcześnie, by już teraz wyrokować, że Unia nie wywiąże się z obietnicy. Na ocenę przyjdzie czas w marcu, wciąż mamy 5 miesięcy, powiedział jeden z unijnych dyplomatów. Dziś także oczekiwane są rozmowy na temat zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy o kolejne 500 mln euro. Spodziewana jest presja na Węgry, które od kilku miesięcy blokują decyzję w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nagrody mediów publicznych rozdane. Doceniono twórców w 4 kategoriach: muzyka, obraz, słowo i idea. Kto znalazł się wśród laureatów, powie Jolanta Turkowska. Laureatką w kategorii muzyka została Maria Pomianowska, profesor sztuki, instrumentalistka, wokalistka i pedagog. Nagrodę przyznało Polskie Radio. Laureatka, dziękując za nagrodę, powiedziała, że jest to dla niej wielkie wyróżnienie. Radio Polskie wspiera mnie prawie od 40 lat. Moją działalność, twórczość, za co bardzo dziękuję. W kategorii słowo doceniono krytyka literackiego Krzysztofa Masłonia. Twórcom serialu The White Is, Filipowi Zylberowi oraz Piotrowi Śliskowskiemu przyznano nagrody w kategorii obraz. Nagrodę w kategorii idea otrzymał poeta, dramaturg i pisarz Jarosław Jakubowski. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ocenił, że nagrody najlepiej pokazują, iż media publiczne są największą instytucją kultury w Polsce. Przewodniczący odniósł się do zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej likwidacji mediów publicznych. To ja mam dla Państwa tylko jedno przesłanie. Wielkiego polskiego artysty Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje. Róbmy swoje, nie patrząc na to, co oni chcą. Chcą monopolu medialnego. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzą. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami. Na północy oraz na wschodzie przelotnie popada deszcz, a pod wieczór, zwłaszcza na zachodzie i na południu, ten deszcz już będzie taki ciągły. Jeśli chodzi o temperaturę, to no raczej to chłodny poniedziałek przed nami, od 5 na północnym wschodzie do 9 w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. 7 minut po godzinie 9. Dzień dobry, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki przed południem. No dzisiaj trochę chyba rozpętamy znowu dyskusję o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, bo temat pies czy kot, oczywiście wyjaśnimy, skąd właśnie ten wątek dziś się pojawi. Będziemy też rozmawiać między innymi o alternatywnych źródłach pozyskiwania wody pitnej. Serdecznie zapraszam, Tomasz Miara. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. And the same voice coming to Polskiego Radia. Trójka przed południem. Tak, zakładam, że temat, który za chwilę poruszę, pewnie państwo mocno pobudzi, no, zwłaszcza, że mamy początek tygodnia i pewnie takie pobudzenie bardzo by nam się przydało. Nie wiem, czy państwo spotkali się z taką teorią, z taką hipotezą, że ludzie bardziej przywiązują się emocjonalnie do psów niż do kotów. Już widzę właścicieli kotów, jak w tym momencie mówią, nie, to niemożliwe, absolutnie nie. Ale naukowcy przeprowadzili ostatnio ankietę. Ankieta była przeprowadzona w 3 krajach, w Danii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jak podkreślają, kraje te są do siebie pod wieloma względami podobne, ale też różnią się tym, że urbanizacja rozpoczęła się w nich w różnych okresach. Najszybciej w Wielkiej Brytanii, później w Austrii, na końcu w Danii. No i tutaj jest taka hipoteza, że czas, jaki upłynął od życia w pobliżu udomowionych wiejskich zwierząt, ma znaczenie, jak traktujemy psy i koty mieszkające w naszych domach. No i teraz w tych badaniach wzięło udział ponad 800 posiadaczy psów, ponad 800 posiadaczy kotów i, żeby było sprawiedliwie, ponad 400 osób, które miały i psa, i kota. No i jakie wnioski? We wszystkich krajach ludzie pod każdym względem bardziej dbali

pyta Barbara Swordykowska z NZZ Solidarność. Pytań jest więcej. Kontrowersje budzi choćby fakt, że sztuczna inteligencja nie tylko rozdziela pracę, ale też decyduje często, kto zasłużył na karę, a nawet na wyrzucenie z pracy. I choćby regulacje w tym obszarze, czyli właśnie dotyczące sztucznej inteligencji, są częścią tej opracowywanej unijnej dyrektywy. Z Pragi nad Bałtyk. Tak ma być już za rok. Czeskie Ministerstwo Transportu podpisało 10-letnią umowę z Narodowym Przewoźnikiem Kolejowym na obsługę bezpośredniego połączenia Czechy-Polska. Tak mówi dyrektor praskiego biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan. To będzie mała rewolucja. O ile się mieszka w Ostrawie czy na północy Moraw, to jest bardzo łatwo dojechać nad Bałtyk z Pragi, Liberca, z Hradec Kralove. Trzeba jechać samochodem jakieś 8-9 godzin przez Poznań. Pociągami to jest w ogóle bardzo skomplikowane. Bezpośrednie połączenie z Pragą zyska też Wrocław. Od stycznia do sierpnia tego roku z bazy noclegowej w naszym kraju skorzystało już niemal 230 tysięcy Czechów. Rok do roku to wzrost o niemal 70%. To na koniec jeszcze zaglądamy na rynek walutowy. Za franka płacimy 4,59, za euro 4,43, za dolara 4,14, za funta brytyjskiego 5 zł i 7 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Redaktor się już do mnie uśmiecha, bo wie, że coś dla niego przyszykowałem. Redaktorze, z badań wynika, że przynajmniej w Danii, Austrii i Wielkiej Brytanii Polacy, ludzie bardziej przywiązują się do psów niż do kotów. I, ale ja nie o to chciałem zapytać. Nie spyta mnie pan, z której jestem opcji? Tak, nie spytam, bo przecież wiemy, że był pan dumnym hodowcą chomika. I w związku z tym chciałbym... Pamiętam i to pan... Tak, oczywiście, że pamiętam. Czy to był chomik syryjski, dżungarski czy zabajkalski? O, to zabił mi teraz pan ćwieka, już nie pamiętam. Wie pan, to miałem 10 lat chyba. 10 lat go pan miał? Miałem 10 lat, kiedy miałem chomika, proszę pana. Także już nie pamiętam, cóż to za rasa. Ale rozumiem, że emocjonalna więź została nawiązana. No tak, tak, tak, bez dwóch zdań. I co, nie wrócimy do tego? Do chomika. Z pewnych rzeczy i zwierząt się wyrasta. Tak. Proszę posłuchać, jak to jest, bo tak zupełnie na poważnie, do kwestii tego, czy bardziej jesteśmy więcej w stanie zrobić dla psów niż dla kotów, taki telefon. Mam 2 psy, 3 koty, uwielbione i chyba nie ma znaczenia, czy to jest kot, czy pies. Kochane są tak samo. Mimo tego, że rozrabiają jak dzieci, wymagają ciągle atencji, ale to są wspaniali nasi przyjaciele, bez których nie wyobrażam sobie życia. Ja tak sobie kombinuję, że chyba my Polacy to jednak mamy trochę większe serca niż mieszkańcy Danii, Austrii czy Wielkiej Brytanii. No, niech pan faktycznie... uważa na takie stwierdzenie. Tak. Nie, ale mówię w takim sensie, że jakby jednakowo bardzo troszczymy się i o psy, i o koty, a tutaj bardzo ciekawy wątek. Proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy tych krajów, o których wspomniałem, są w stanie częściej objąć psy ubezpieczeniem zdrowotnym. No, gratulujemy. Dlaczego nie? 2, 2 i 7 trójek, no to jak u państwa jest? Bardziej emocjonalnie przywiązujemy się do psów czy do kotów? Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej, nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie, tak nie bezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Leniwych myśli sam mam, to nic nie szkodzi. O 7 wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spać. Zapalam stres, gdy mówisz mi jak jest, bo sam pod prąd nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz tylko tracę czas. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Trójka przed południem, za 20 minut godzina 10. Badania jasno pokazują, że w niektórych krajach ludzie bardziej emocjonalnie przywiązują się do psów niż do kotów. Co państwo na to? Bardziej się przywiązujemy do psów z tego względu, że kota na smycie bardzo trudno zobaczyć. Dziękuję. Zdecydowanie koty. Jak podchodzę do psa, to właściwie każdy mnie zawsze oszczekuje, a żaden kot jeszcze tego nie uczynił. No i to jest argument. 2-2 i 7 trójek. Bardziej przywiązujemy się do psów czy do kotów, czy to kompletnie w naszym akurat kraju nie ma znaczenia. W trójce przed południem za chwilę będziemy pozyskiwać wodę z alternatywnych źródeł. Perfect harmony and

każdym dniem próbuję mniej czuć, ale czuję tylko, że jestem tu na nowo. Puszczam ręce, lecę. A można odnieść czasem wrażenie, że Polacy, gdyby mogli, daliby wszystko albo prawie wszystko, żeby chronić swoje zwierzaki. Dziś pytanie do Państwa. Bardziej emocjonalnie przywiązujemy się do psów czy do kotów? Kot ma mnie, a ja mam psa. Tak to u nas jest. 2-2 i 7 trójek, a teraz zgodnie z tym, o czym już Państwu zapowiadałem, woda. Substancja, bez której nie ma życia, ale w wielu regionach świata i Polska wbrew pozorom nie jest tu wyjątkiem, zaczyna brakować wody. U nas widać to na przykład latem, kiedy podczas upałów i suszy wprowadza się na przykład zakaz podlewania ogródków. Nie dziwi więc, że naukowcy od lat pracują nad metodami często dość nietypowymi pozyskiwania wody do picia. Odkręcamy kran i leci. Ale gdyby jej zabrakło, byłby dramat. Niestety i w Polsce taki scenariusz nie jest wykluczony. Stąd różne pomysły na alternatywne pozyskiwanie wody. Ostatnio szwajcarscy naukowcy pochwalili się wyjątkowym rozwiązaniem. Jest to nowa technologia pozyskiwania wody z mgły, która ma zastąpić tradycyjne źródła. Mówi Ritwik Ghosh z Politechniki ETH w Zurichu. Ta metoda będzie bardzo przydatna w społecznościach, gdzie występują znaczne deficyty wody. Ale nie tylko Szwajcarzy testują taką metodę pozyskiwania wody. Robią to też Polacy. Przykładowo, jeżeli mamy mgłę, wtedy cząsteczki wody, które w niej są, zatrzymują się na naszej siatce. Wyjaśnia Nikodem Niezierny ze Stowarzyszenia Free Lab Września. I w ten sposób również spływają do naszego zbiornika, który jest tutaj. Niestety taka metoda nie sprawdzi się w każdym miejscu, a do tego jest mało wydajna. Co innego pozyskiwanie wody pitnej z wód kopalnianych. Tu Polska też ma spory potencjał. W marcu list intencyjny w tej sprawie podpisały KGHM i miasto Lubin. Myśmy przebadali tą wodę. Tłumaczył w Polskim Radiu Wrocław prezydent Lubina Robert Raczyński. Jest to woda studni głębinowej, takim samym poziomie, takiej samej jakości, jeśli chodzi o tą, którą dostarczamy mieszkańcom. Ale i to nie jest proste. Nie każda bowiem kopalnia, tak jak ta KGHM-u, dostarczy gotową wodę. Dużo zależy od kopalni i zależy od tego, z którego poziomu biorą wodę. Wyjaśnia doktor inżynier Krzysztof Mitko z Politechniki Śląskiej. Ponieważ niektóre kopalnie mają wodę, która właściwie już jest pitna, a niektóre mają wodę, która jest 2,5 razy bardziej zasolona niż Bałtyk. To wszystko zależy, jak głęboko, z jakiego poziomu odpompowują tę wodę. Im głębiej, tym bardziej zasolona woda. Ale i z solanką próbują sobie radzić naukowcy. Już dziś w Polsce z kopalni odzyskuje się nie tylko wodę, ale i inne substancje. W tej chwili akurat zakończyliśmy jeden projekt, który był na Bolesławie Śmiałym i robimy drugi projekt, który teraz jest na kopalni Ziemowit, w którym produkujemy oprócz wody pitnej oczywiście sól ważoną, produkujemy również dwutlenek magnezu, węglan wapnia, czyli kredę i gips. Niestety jest jedno ale. Pozyskiwanie wody w ten sposób jest bardzo energochłonne. Stąd teraz całe wysiłki naukowców idą w stronę takiego uproszczenia procesu, by był on bardziej opłacalny. O dwóch przykładach dość ciekawych, nietypowych pozyskiwania wody pitnej, testowanych również w naszym kraju, opowiadał Kuba Witkowski. If you'd call me now, baby. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do